कि जब भी दीन की बात होती है तो लोगों को ऐसे लगता है कि उनकी इज्जतें उनसे छिन जाएंगी, वो स्टेटस, वो शोहरत, वो खुशी, वो फेमनेस और जो लोगों की नज़रों में मकबूलियत है वो कम हो जाएगी, और ये तो इज्जत का मसला है। तो कहा, इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल के हाथ में। रसूल के हाथ में कैसे है? उसके तरीकों पे अमल करेगा जो उसको इज्जत मिलेगी, सारी इज्जत उसकी है। जो बंदा अल्लाह के लिए बेइज्जत होता है अल्लाह उसको इज्जत देता है, जो अल्लाह के लिए छोटा बनता है अल्लाह उसको बड़ा बना देता है। मन तवादा लिल्लाही, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह उसको बुलंदियाँ अता करता है। इसलिए गम ना करो, अगर अल्लाह के लिए तुम्हें अपनी ज़ात की परवाह नहीं, अगर तुम्हें अपनी अपनी बाकी दुनियावी इज्जत और ठाट बाट को तुम मेंटेन अब कर नहीं सकते, छोड़ दो, अल्लाह वो सब तुम्हें ये इन सब चीज़ों के बगैर देगा। आज देखिए कि इस आयत के बरक्स हमारे यहाँ इज्जत के और जिल्लत के क्या मेयार है। और ये कोई बहुत दूर के लोगों की बात नहीं, हम अपनी ही बातों को अगर जमा करें, कुछ जुमले अक्सर बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहन लो, इज्जत का मामला है। मेहमान घर में आ रहे हैं, खाना खिला दो, अच्छा, इज्जत का मामला है। बेटी के ससुराल में चीज़ जानी है, अच्छी दो, इज्जत का मामला है। लिखिए ज़रा ये जुमले, कितनी दफ़ा बोलते हैं और कितनी दफ़ा सुनाते हैं, इज्जत इज्जत, भीख मांगते हैं लोगों से इज्जतों की। इनको अच्छी कुर्सियों पे बिठाओ, इनको नरम गद्दों पे सुलाओ ताकि ये हमारी इज्जत करें, तो मिल जाती है इज्जत? नहीं मिलती। इज्जत उसको मिलेगी जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों पे चलेगा, जिसकी ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी होगी। ये वो बंदा होगा कि जो वाकई अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून की कैफियत में आ जाएगा। और अल्लाह हमें भी इस तरह दुनियावी इज्जतों से बेनियाज कर दे, और ख़ास तौर पे अगर दीन का काम हमने इज्जत पाने के लिए किया तो समझ लीजिए कि फिर इज्जत नहीं मिलेगी। जब तक आप सेल्फलेस होकर इस काम को नहीं करेंगे आपको इस काम से कुछ नहीं मिलेगा। तो हम सब के लिए भी शायद में तसल्ली है कि अगर किसी की बातें हमारा दिल दुखाती हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम मौलवी बन गए, तुम इधर चले गए, तुम उधर चले गए, तो हल्का सा बस मुस्कुरा दो, इसलिए कि हुवस समीउल अलीम, वो सुनने वाला सुन चुका है और वो जानने वाला जान चुका है। और अल्लाह ताला कैसा समी है, सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए, मैं इस वक्त बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, अगर इसी वक्त एक और आवाज़ भी साथ आने लगे आप भी नहीं सुन सकेंगे ना। आप मुझे भी सुने और साथ MP3 पे एक फ़ाइल चला लें, उसकी भी आवाज़ आपके कानों में आए, रियल प्लेयर पे एक खोलें और उसमें भी लगाएं, अब तीन आवाज़ें आपके कंप्यूटर में आएं, आप एक भी नहीं सुनेंगे। लेकिन सोचिए ज़रा, अल्लाह की ज़ात कैसे सुनती है, कहाँ से लोग बोलते हैं, कितने बोलते हैं, सारे जिन इंसान। इस वक्त सोचिए दुनिया में कितने लोग हैं जब पुकार रहे होंगे, हरम के अंदर कितने लोग हैं जो अल्लाह के सामने अपने दामन फैला के रो रहे होंगे, कितने हैं जो अपने दुख सुना रहे हैं, सुख सुना रहे हैं, और अल्लाह ताला सब को सुन रहे हैं, तो फिर हमारी नहीं सुनेगा? एक एक थकन, एक एक करवट का बदला देगा आपको वो कल। ये सोचते ही आपकी थकन दूर हो जाएगी, एक एक जगराते, एक रात जगे का आपको अजर देगा कि मेरे बंदे को मेरे रास्ते में हुई थी। एक एक ताना, एक एक इल्ज़ाम, एक एक बात जो आप सुनते हैं ना, अल्लाह ताला उसके बदले आपको कल देगा कि ये मेरे बंदे ने मेरे रास्ते में सुनी थी। और अलीम है, उसको पता आपके दिलों में क्या मचल रहा है, इसलिए गम ना करें। अब जब ये बात हुई, अच्छा इज्जत अल्लाह के हाथ में, तो कहा चाहूँ होगी, फिर अल्लाह कौन है, हम क्या केयर करें? कहा तुम्हें बताएं अल्लाह कौन है, अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाती व मन फिल अर्द वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदउना मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिउना इल्ला ज़न्ना व इन्हुम इल्ला यख्रुसून। याद रखो कि जितने कुछ आसमानों में हैं और जितने ज़मीन में हैं, ये सब अल्लाह ही के हैं, और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत कर रहे हैं, किस चीज़ की इत्तबा कर रहे हैं, महज बेसनत ख्याल की इत्तबा कर रहे हैं और महज अटकलें लगा रहे हैं। कहा, किस अल्लाह के हाथ में इज्जत, जिसके हाथ में ज़मीन व आसमान है, हर चीज़ उस ज़ात की है, क्या तुम्हें इज्जत नहीं देगा, तुम्हें उसकी इज्जत की परवाह नहीं है, वो किसी को इज्जत दे दे तो जरा सोचो वो कितना इज्जत वाला है जो जमीन और आसमान का मालिक है। दुनिया में चार पैसे वाले के सामने खड़े हो तुम कहते हैं हाय ये बड़े पैसे वाला है, इसके हाथों में इज्जत है, इसके आगे बड़े बनो। कहा जरा सोचो आसमान और जमीन किसके हाथों में, जरा इसको तो सोचो। फिर एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि ये आयत कितनी दफा पढ़ी हुई है ना, अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। लेकिन रिसेंटली चूंकि मैंने एक बहुत लंबा फिर ट्रेवल किया और इत्तफाक से जब दिन की फ़्लाइट होती है ना तो उसमें मुझे इस चीज़ की बड़ा एक्सपीरियंस होता है, और मैंने इस दफ़ा भी देखा और हर दफ़ा ही देखती हूँ जब लॉन्ग ट्रेवल्स में हूँ, दिल चाहता है कि ज़मीन पे ही देखते रहो ना। और मैंने जो चीज़ इस दफ़ा महसूस की वो क्या की कि ज़मीन के वो हिस्से जहाँ पे आबादी है वो बहुत थोड़े हैं और गैर आबाद हिस्से बहुत ज़्यादा है। कभी आपने जहाज़ में सफ़र किया हो या इवन रात में भी हो तो काफ़ी अरसे के बाद आपको कहीं छोटी छोटी लाइटें दिखेंगी ना, तो आप समझते हैं कि यहाँ सिटी है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। जहाज़ में भी वो बताते रहते हैं अब हम इस सिटी से गुजरे हैं, इससे गुजरे हैं, फिर कितना अंधेरा, मुसलसल अंधेरे, फिर आगे। तो मैं उस वक्त सोच रही थी ए अल्लाह ये सब कुछ तेरा है, क्यों लोग कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है, क्यों कहते हैं हम कैसे कमाएं कैसे खाएं क्या करें, बच्चे पैदा ना करो, अभी तो ज़मीन के इतने खजाने जो ऐसे पड़े हुए हैं और न जाने कहाँ ज़मीन के नीचे सोना दबा हुआ है, कहाँ चांदी है, कहाँ हीरे हैं, कहाँ तेल है, अभी हमने तो डिस्कवर ही नहीं किया। जितनी इंसानियत है इससे ज़्यादा हो जाए और सारे मिल के ज़मीन के छुपे हुए खजानों को निकालना चाहें तो बड़ी बात नहीं कि ज़मीन से इतना निकल आए कि दुनिया का गरीब तरीन मुल्क भी अमीर हो जाए। इस ज़ात को महसूस करो, और जब बादलों में से इंसान गुजरता है निगाहें थक जाती हैं। हम काफ़ी जगह जाते रहे कहीं जगह, लेकिन जब इस दफ़ा हमारा जहाज़ स्वीडन एयरपोर्ट पे उतर रहा था तो मैंने जो महसूस की कि बिल्कुल नीचे एयरपोर्ट दिख रहा था, यानी जहाज़ काफ़ी नीचे आ गया था, फिर भी स्टिल हम बादलों में थे। और मैं जब जहाज़ नीचे से ऊपर जाते हुए महसूस क्या करती हूँ, अपनी रूह के सफ़र को देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब हमारी रूह जिस्म से निकलेगी और अल्लाह करे कि उसको भी आसमानों की तरफ ले जाया जाए, तो मैं आंखें खोल के बहरहाल सोच रही होती हूँ कि मैं नहीं ऊपर जा रही बल्कि मेरी रूह जा रही है, और बिल्कुल खामोशी होती है उधर, सिर्फ बादल हैं, कहीं आसमान दिख रहा है, नीचे ज़मीन है। और इसी तरह जब आप बिल्कुल बादलों में आते हैं धुंध, कई दफ़ा आप देखते हैं कि जहाज़ जब बादलों में से गुजरता है तो व्हील्स को टकराते हैं और थोड़ी सी फ्लाइट जो होती है वो उसमें मतलब वाइब्रेशन होती है। तो मैं सोचती थी कि इतना बड़ा जहाज़ है और बादल जो है उसका रास्ता रोक रहे हैं, फिर मैं देखती थी कि इन बादलों की वजह से जहाज़ गीला क्यों नहीं हो रहा। मैं ऐसे ऊँचे कुचक के ना उसके जो विंग्स हैं ना उसको देख रही थी कि इस पे पानी नहीं लगा, चलो बादलों के अब तो अंदर टच करके जा रहा है लेकिन पानी नहीं, और अभी यही जब नीचे बरसेंगे तो पानी बन जाएंगे। क्या खजाने, वो क्या ज़ात होगी और क्या उसका काम है और क्या उसके काम की इंसान की ज़िंदगी में बरकतें आएंगी। कोई महसूस करे यकीन करें लोगों की चार पैसे की जॉब को कभी मुंह ना लगाए, कभी देखे ना ये दुनिया जो हमारा वक्त ले लेती है, जो दुनिया हमारा माल और हमारी जवानियां ले लेती है, हम कभी उसको ना दें जहां कुछ मिलना ही नहीं, सिर्फ गुजारा ही हो रहा है, जब तक जी रहे हैं मिल रहा है, जब छोड़ देंगे तो कोई अगले दिन हमें कुछ पूछेगा ही नहीं। लेकिन ज़रा सोचो अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावात, यहाँ माँ की जगह मन आया है, इसमें ज़्यादा गहराई होती है। जानदार के लिए आता है, आकिल के लिए आता है, और माँ जो है बेजान के लिए आता है। जैसे बिल्कुल बेजान चीज़ें तो वो माँ, और मन है तो जानदार। गोया कि यहाँ अल्लाह ताला ने मन लगा के बताया कि सिर्फ बेजान चीज़ों का रब नहीं हूँ कि जिनको जो कहो हो जाएंगी हो जाएगा, बल्कि मैं बड़ी बड़ी अक्लें रखने वालों का भी मालिक हूँ। कौन सी ज़ात है कि जो अपने आप को अल्लाह के हाथों से दूर महसूस करे। वमा यत्तबियुल्लसीन यदून मिन दूनिल्लाहि शुरका, और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत कर रहे हैं, इयत्तबियून इल्लज़न, किसकी इत्तबा कर रहे हैं, गुमान की बेसनद बातों की, इन्हों मिल्ला या खरुसून, ये तो अटकलें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, फुलां दौलत दे देगा, फुलां हुसन की देवी, फुलां माल की देवी, ये तो अटकल है, कोई इनके हाथ में कुछ नहीं। पूरा दीन एक हदीस में सिमट आता है, الایمان بدا و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 69 یعنی تقریباً 70 شاخیں ہیں. تو اصل بات یہ کہ اتنی ضرورت ہے اس علم کو عام کرنے کی جو کتابوں میں چھپا پڑا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت دے دے. جس کو رب کی معرفت آ گئی نا، بس کچھ نہ اور آئے، مت پڑھائیں نماز کی ڈیٹیلز، مت پڑھائیں آپ ان کو طہارت کے مسائل، صرف رب کی بڑائی بتا دینا تو وہ خود ہی پھر پوچھنے والے بن جائیں گے، بتاؤ اب یہ رب چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، میں اس کے لیے کیا کروں، میری کس بات سے یہ ناراض ہوتا ہے، میں کیسے اپنے رب کو راضی کروں، تم بتاؤ. اور یہی ہے وہ کرنے کا کام جس پہ آج کے دور میں ضرورت ہے توجہ دینے کی. اس کے علاوہ تو صرف اٹکلیں، فلاں کچھ کر دے گا، فلاں کچھ کچھ اور اس کی خوبیاں بتائیں. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلکم لآیات لقوم یسمعون. وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے. بے شک اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے. رات کو ہی دیکھ لیجئے، دن کو ہی دیکھ لیجئے، رات کا آرام اور دن مبصرہ. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جہاں دن 15-16 گھنٹے کا ہو. حیرت ہوتی ہے نا اللہ کے اس قانون پہ کیسے موقع دیتا ہے. تو میں نے رات کو جو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے دنوں میں یہاں لا کے بٹھایا کہ جہاں دن ہی اتنا لمبا ہے. رات 11 کتنے 10:30 بجے کے قریب مغرب ہو، رات 1 بجے کے قریب آپ عشاء کی نماز پڑھیں، کیا یہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے کہ اتنا لمبا دن ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ تین پروگرام جو ایک دن میں ارینج ہوئے ہیں تو وہ کیوں پاسبل ہیں؟ کیونکہ دن لمبا ہے. اور اگر دن چھوٹے ہوں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں. اسی شہر میں وہ بھی دن آتے ہیں جب 4-5 دن گھنٹے کا دن رہ جاتا ہے، تو یہ اس کے پلاننگز ہیں، اس کے فیصلے ہیں. لیکن اس نے رات آرام کی بنا دی، دن کام کا ہے. جتنا سمیٹنا اس میں سے سمیٹ لو. اس کے باوجود لوگ رب کو نہیں پہچانتے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ نے بنایا ہے بیٹا. حالانکہ سبحانہ، وہ پاک ہے، اس سے اسے کیا کرنا ہے بیٹوں کو. هو الغنیش، وہ بے پرواہ ہے. دیکھیں سبحان کے بعد پھر غنی آیا، حالانکہ دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی ہوتا ہے. غنی ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، کیا ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ تمہارے پاس ہے کوئی دلیل اس بات کی؟ کس بات کی؟ یہ جو اوپر ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے. کوئی دلیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان عندکم من سلطان بہذا، ورنہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ کے ذمے جو تم جانتے ہی نہیں ہو. ایسی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے ہو جن کو تم بھی نہیں جانتے، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ جواب ہے اسی بات کا جو اللہ کے بیٹے بناتے تھے. جب زمین آسمان کی ہر چیز ہے ہی اسی کی غلام، پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ اولاد کی ضرورت تو اس سے ہوتی ہے جسے کسی مدد اور سہارے کی ضرورت ہو، اور جس کا حکم آسمان اور زمین کی ہر چیز پہ چلتا ہو، اسے کیا ضرورت ہے؟ اولادیں کون سی ہمیشہ تمہارے لیے سکھ اور چین کا پیغام لاتی ہیں؟ اور کوئی ضروری نہیں کہ اگر 4-6 بچے ہیں تو ان میں سے سارے ہی ٹھیک ہوں. 5 بچے آپ کے لیے ٹھنڈک کا سبب ہوں گے، کوئی ایک بگڑ گیا تو وہ ساروں کی خوشی اس پہ ماند پڑ جائے گی. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے کسی اولاد کی. سورت مریم کی آیت 90-91 میں اسی بات کو کیسے کہا گیا؟ تقاد السماوات یتفطرن منخ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات سے. وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کیا؟ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ رب جو ہے اس کو اولاد کی ضرورت ہے. نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. वो कैसे कामयाब हो सकते हैं जो कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में झूठ बोल दें? कोई आम इंसान के बारे में झूठ बोल दे तो नहीं बच सकता, अल्लाह की जात पे झूठ गढ़ के ये कैसे बचेंगे? इफ्तरा का मानी होता है झूठी बात कहना, और फिर आगे कज़िब का लफ्ज़ आ गया, ये उस झूठ पर फिर इजाफा हो गया, ताकीद के लिए है। यानी झूठे लोग कामयाब नहीं होंगे, ये अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हैं, उसकी औलाद बनाते हैं, इनको नहीं पता अल्लाह की ज़ात कितनी बेनियाज है। इतनी बड़ी बात कहते हो कि तुम्हारी इस बात से आसमान फटे, ज़मीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, तुम अल्लाह की औलाद बनाते हो। और जब इंसान वाकई इस चीज़ की हकीकत को महसूस कर लेता है तो फिर कभी वो अल्लाह के बारे में नहीं सोचता। आप देखिए कि ट्रैवलिंग में बहुत इंट्रेक्शन होता है ना आपको नॉन मुस्लिम्स के साथ, तो कोशिश की जाती है कि जो लोग साथ हों बैठे हों, मैं तो कम ही बात करती हूँ, लेकिन जहरी बात है कि मेरे शौहर हैं साथ, अगर ये बात करें तो मैं अक्सर जहाज़ में भी जब हम ये बातें मैं इनकी सुनती हूँ और वो दूसरे बंदे से भी पूछा जाए, कई मुख्तलिफ अकायद होते हैं लेकिन एक चीज़ सब में जमा होती है, नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहना। उस वक्त मुझे ये आयत याद आती है कि अल्लाह कहते हैं ये इतनी बड़ी बात है कि इससे पहाड़ फट जाएं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह तू माफ़ करना, चाहे कोई ज़ुबान से कह रहा है या उसका अकीदा है, कि ये जहाज़ ही ना गिर जाए इस वजह से, और गिर सकता है वल्लाही, ये छोटी बात नहीं है। माँ कदरुल्लाही हक्का कदरी, उसकी कदर आ जाए इंसान अपने आप को बदल दे। इसी ट्रैवलिंग में हमारे साथ तीन चार आगे सीट पे दो तीन लड़के थे यंग्स, बाद में जब इनके उनसे बात हुई तो वो मिशनरीज थे, कहाँ आप कहाँ जा रहे हैं, जिससे शायद पता नहीं कौन सी जर्मनी से वो हमारे साथ शायद बैठे, और क्या हुआ, श्रीलंका जा रहे थे वो लोग, और करके 5 साल के लिए हम मिशनरीज पे जाते हैं, और ये शायद सेकेंड टाइम वो जा रहा था, बिल्कुल यंग लड़के थे। और फिर जब इनकी बातें मैं सुन रही तो वो यही कह रहा था कि मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दिस इज़ गॉड और लाइक दिस, और ही लव, उसने हमसे इतनी मोहब्बत की तो हम इस खुशी में अब उनका नाम बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह हू अकबर, जिनके पास कुछ नहीं उनके पास कितने जज्बे हैं, और जिनके पास हक है सच है वो सोचते हैं ये काम खुद ही हो जाएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसी बातें कहते हैं अल्लाह के बारे में, ऐसी बातें कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, ला युफ्लिहून, कामयाब ना होंगे। यानी पता क्या चला, कामयाबी असल कामयाबी आखिरत की है, जो अल्लाह के गज़ब और उसके अजाब से बच जाए। बाज़ लोग दुनिया में वक्ती तौर पे खुशहाल दिखते हैं लेकिन क्या फ़ायदा, कहा थोड़ा सा ऐश कर लो, मताऊँ फिर दुनिया, सुम्मा इलैना मरजिउहुम सुम्मा नुज़ीकुहुम نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ। फिर तुमको आना तो हमारी तरफ है, फिर हम तुमको चखाएंगे शिद्दत वाला अजाब उस कुफर के बदले जो तुम करते थे। कितने दिन की मौज है, कितने दिन की मस्ती है, क्या मिलेगा? असल कामयाबी आखिरत है। कोई ऐसे सन ग्लासेस या कोई ऐसी चीज़ ईजाद हो जाए ना जो बंदे को दूर की चीज करीब करके दिखाए, होते हैं ना दुनिया में बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स होते हैं, या पता नहीं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कि दूर की चीज आपको करीब लगती है। कभी कोई ऐसा भी तो सन ग्लास बन जाए या ऐसे ग्लासेस कि जिससे आखिरत बिल्कुल सामने दिखे, और वो है दुनिया में मौजूद है, ऐसे ग्लासेस हैं अल्लाह ने दिए, और वो है यकीन, बिल आखिरती हम यूकीनून, यकीन है वो ग्लासेस जो आखिरत को करीब करके दिखाता है। फिर आप जो कदम उठाते हैं ना वो इस नज़र से नहीं उठाते कि इसका असर यहाँ क्या आ रहा है, उसका ये असर होता है कि ये वहाँ मुझे क्या दे रहा है। फिर आप एक जो डॉलर खर्च करते हैं वो ये सोच के नहीं करते कि इसका मैं इधर क्या कमी हो रही है, फिर आप ये सोचते हैं कि उधर इससे इजाफे क्या हो रहे हैं। बिल्कुल दुनिया बदल जाती है, और ऐसी ही बदली हुई दुनिया वालों की कहानी आगे शुरू होंगी, जिसमें अगली कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आएगी। अल्लाह के दीन के काम बंदा कर ही तब सकता है जब आखिरत करीब दिखे, और अल्लाह करे कि एक ऐसी ग्लास भी हमें मिल जाए कि जो करीब की चीज़ को दूर कर दे। और वो आखिर दुनिया को दूर कर दे। जब तक ये दुनिया दूर की चीज़ नहीं दिखेगी ना, तरजीहात नहीं बदलेंगी। हम घरों और माल और दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत में बैठे रहेंगे। और जब इंसान इस हाल में होता है, अभी मैं हदीस पढ़ रही थी ना आपके सामने, पिछली आयतों में अला इन्ना लिल ये वाली जो आयत पढ़ी हमने, औलिया अल्लाह वाली, तो उसमें हमने क्या पढ़ा? रिश्तेदारों से दूर, अपनों से दूर। अब देखिए कि जब इंसान किसी सफ़र में होता है ना, तो असल उसको अपना मोल पता चलता है, और फिर ये झूठे सहारे टूटते हैं। एक गोशा नशीनी की कैफियत इंसान के दिल में बहुत खैर लाती है, और जितना इन चीज़ों में आप जाते हैं, आपको उतनी इसकी बेकदरी होती है। ऐसे मैंने देखा कि जब ऐसी ऑप्शंस नहीं होती तो हम सोचते हैं कि किसी को ये ऑप्शन मिले तो वो फ़ौरन खुशी से ले लेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे खाना ना खाएं ना, तो बहुत अरसा ना खाएं तो फिर भूख ही ख़त्म हो जाती है। तो बस लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं, ऑप्शंस भी नहीं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बहाने, दूर हैं, बिजी हैं, बच्चे घर हैं, कर नहीं सकते, आ नहीं सकते। मैं सोचती हूँ इंसान जब ये बात कहता है तो वो उस वक्त ये नहीं सोचता, मैं कह क्या रहा हूँ, ये कोई बहाने, ये कोई बात है? अगर एक दफ़ा बंदे को इस काम की अहमियत का एहसास हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इंसान हर कीमत पे इसको करने को तैयार है। जब मुझे इसकी वजह समझ आए, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि एक भूखे पेट में फिर भूख खाने की हिस्सी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब एक लंबा अरसा हम दीन से दूर होते हैं ना, तो हमारी यही कैफियत होती है। अल्लाह करे कि हम उसकी कदर को पा सकें, और जो भी उसने हमारे लिए ये चीज़ें आयतें इसमें रखी हैं, उसकी खैर को पा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, रुकू पूरा हुआ। रुकू के मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं जी। रुकू का पहला उन्वान है, अल्लाह ताला हर हाल से वाकिफ है। तीन बातें हैं इसमें, आप किसी भी हाल में हो, अल्लाह को खबर हो जाती है। आप जहां से भी कुरान पढ़ते हैं और जो भी अमल करते हैं, अल्लाह ताला को इसकी खबर है। तीसरा पॉइंट है, कायनात का जर्रा भी रब से छुपा हुआ नहीं। दूसरा पॉइंट है, अल्लाह के वली। चार बातें हैं इनके बारे में, इनको कोई खौफ नहीं होगा, ये गमज़दा नहीं होंगे, ये ईमान लाने के बाद अमल सालेह करने वाले लोग हैं, इनके लिए दुनिया और आखरत में खुशखबरियां हैं। अगला पॉइंट है, अल्लाह की कदर पहचानो। इसका पहला पॉइंट है, इनकी बातें आपको गमज़दा न करें, इज्जत अल्लाह के लिए है, आसमानों ज़मीन का सब कुछ अल्लाह के लिए है। मुशरिक तो गुमान की पैरवी करते हैं। अल्लाह ने रात को सुकून वाली और दिन को देखने भालने वाला बनाया। तीसरा पॉइंट है, ये अल्लाह की कदर ना पहचानने वाले लोग, इसमें भी तीन बातें हैं, کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا حالانکہ وہ غنی ہے. ان سے پوچھو کیا اس بات کی کوئی دلیل ہے یا اللہ پر بے سوچے سمجھے بات کرتے ہو؟ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. پسندیدہ رویے دیکھیں گے. قرآن کا پڑھنا، ایمان لانا، تقوی اختیار کرنا، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہونا، رات کو آرام کرنا، دن کو کام کرنا، ناپسندیدہ رویے. اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، عقل کی پیروی کرنا، اللہ پر بے سوچے سمجھے باتیں لگانا، کفر کرنا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے، ناپسندیدہ سے رکنا ہے، اللہ کی قدر پہچاننی ہے، اللہ کے راستے میں کچھ کرنے کی توفیق مل جائے، دعا کرنی ہے کہ یہ سب قائم رہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو چھنوا دے اور اپنی زندگی سے بہترین حصہ لینا ہے. شرک سے شدید نفرت پیدا کرنی ہے، اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ کیا مجھے شرک سے گھن آتی ہے؟ کیا جب لوگ اللہ کی اولادیں مقرر کرتے ہیں تو مجھے اس جملے سے بدبو آتی ہے؟ اور یہ کب آئے گی؟ جب اللہ سے بہترین محبت ہوگی. ہم جس کو پہچانتے ہیں نا، جانتے ہیں، پھر اس کی ہم قدر بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہاں تک تلاوت سنیں گے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون